bileten senin sevgindi. Musa bin Umeyr canını verdi, uğruna aşıklar yandı efendim. Musa bin Umeyr canını verdi, uğruna aşıklar yandı efendim. Güllere selam, güllere selam, Medine yolunda kumlara batsam. Efendimin ravzasına varsam ağlasam, ağlasam, ağlasam. Güllere selam, salli ala senin sevgindi. Musa bin Umeyr canını verdi, uğruna aşıklar yandı efendim. Musa bin Umeyr canını verdi, uğruna aşıklar yandı efendim. Güllere selam, güllere selam, Medine ağlasam. Güllere selam, güllere selam, Medine yolunda kumlara batsam. Efendimin ravzasına varsam ağlasam, ağlasam, ağlasam. Allahümme salli ala Muhammed, Allahümme salli ala Muhammed. Efendim, Musa bin